Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Restauracje i puby otwarte dla gości, działają też siłownie, baseny i solaria. Sejm powołał nowego prezesa IPN, teraz decyzję musi zatwierdzić Senat. Pociąg nazwany imieniem generała Andersa wyjechał na tory województwa łódzkiego. Restauracje, kawiarnie i puby czekają na klientów. Od dziś lokale gastronomiczne przyjmują gości nie tylko w ogródkach, ale także wewnątrz obiektów. Zadowolenie kryje właścicielka kawiarni na Starym Mieście w Warszawie, Jolanta Otrębska. Teraz przychodzi dzień otwarcia, także też jestem szczęśliwa, zadowolona. Już mam na przyszły tydzień pewne rezerwacje, już mam przyjęcie weselne, już ci stali bywalcy rezerwują, cieszą się, już jakiś koncercik zaplanowany. Więc będzie się działo. W lokalach może być zajęta maksymalnie połowa stolików. Odległość między nimi musi wynosić 1,5 metra. Od dziś w reżimie sanitarnym mogą działać także siłownie, baseny i solaria. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ogłosił, że 1 lipca zostaną zniesione kolejne obostrzenia. W salach koncertowych, teatrach i na stadionach będzie mogło przebywać znacznie więcej ludzi. Poluzowane zostaną też zasady noszenia maseczek, choć władze zaapelowały, by nie wyrzucać ich jeszcze do kosza. Szef austriackiego rządu zaznaczył, że w sklepach i środkach komunikacji publicznej noszenie maseczek będzie nadal obowiązkowe. Poza tym jednak mieszkańcy Austrii mogą się nastawić na daleko idące złagodzenia przepisów sanitarnych. Z początkiem lipca zostaną zniesione limity ilości uczestników imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych. Wicekanclerz Wiana Kugla poinformował, że od lipca możliwe będzie także uprawianie każdej dyscypliny sportowej zarówno w halach, jak i na świeżym powietrzu. Warunkiem korzystania z większych wolności będzie jednak nadal przedstawienie ujemnego testu na koronawirusa albo certyfikatu szczepień. Do polityk zielonych. Powodem szybszych zmian w harmonogramie luzowania obostrzeń jest wyraźna poprawa sytuacji epidemicznej. Dziś zarejestrowano w Austrii 541 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 15 osób. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Sejm zatwierdził Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk musi jeszcze uzyskać zgodę Senatu. Kandydatura obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poparło 248 posłów, przeciw było 198, 4 wstrzymało się od głosu. Koalicja Obywatelska, Lewica i duża część PSL to grono posłów, które sprzeciwiło się kandydaturze doktora Karola Nawrockiego. Poseł KO Michał Szczerba zarzucił historykowi bycie, tu cytat, politycznym nominatem. Polityczna decyzja o przejęciu Muzeum II Wojny Światowej zapadła na Nowogrodzki. Doprowadził do zmiany wystawy głównej wbrew woli jej twórców. Na te zarzuty odpowiadał wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński, cytując żądania poprzedniej dyrekcji wyrażone w pozwie i odrzucone niemal w całości przez sąd pierwszy. Instancji. Żądano usunięcia z wystawy głównej portretu ojca Maksymiliana Marii Kolbego wraz ze stanowiskiem multimedialnym. Usunięcia z wystawy głównej portretu Witolda Pileckiego. A sam Karol Nawrocki mówi o konieczności zdynamizowania prac IPN, prowadzenia szerokiej dyplomacji historycznej i lepszej komunikacji z młodym pokoleniem. Karol Darmoros, Polskie Radio. 15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Marszałek Izby Elżbieta Witek poinformowała, że posłowie mają wówczas zająć się m.in. wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziennikarze pytali też, na jakim etapie jest projekt nowelizacji ustawy o RPO, która musi uwzględniać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z połowy kwietnia. Nie, na razie szczegółów nie znamy. Ja mam nadzieję, że w końcu uda nam się jednak w normalny sposób w Sejmie i w Senacie wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Na to liczę. Wczoraj upłynął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło senator niezależną Lidię Staroń, opozycyjne kluby i koła, doktora habilitowanego Marcina Wiącka. Na tory województwa łódzkiego wyjechał pociąg TLK Anders, nazwany imieniem generała dowódcy II Korpusu Polskiego, zwycięzcy spod Monte Cassino. Na uroczystości obecna była córka generała, ambasador Polski we Włoszech, Anna Maria Anders. Jestem wzruszona i na pewno tata patrzy na nas i jest szczęśliwy. Nie wyobrażałam sobie, że to będzie taka grafika. Gratuluję tej grafiki, bo jest super, naprawdę. To jest naprawdę szlak generała Andersa, fantastyczny. To, że to będzie jechało, wspaniała inicjatywa. Grafika na pociągu przedstawia szlak bojowy II Korpusu, upamiętnia też bitwy pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią. Teraz w trójce czas na sport. Norbert Michalak. Dobre wiadomości z Austrii. Polscy koszykarze 3-3 wygrali z Brazylijczykami 13-12. Dzięki temu wciąż liczą się w grze o awans do ćwierćfinału turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, który rozgrywany jest w Gracu. Polacy na swoim koncie mają 2 zwycięstwa i 1 porażkę. W tej chwili powinien się rozpoczynać ich drugi dzisiejszy mecz, tym razem przeciwko reprezentacji Turcji. Na igrzyska pojadą 3 najlepsze zespoły tego turnieju. Magda Linet robiła co mogła, żeby awansować do finału tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Strasburgu. Po ponad 2-godzinnym meczu Polka przegrała z Rumunką Soraną Kirsteą 6-3, 4-6 i 2-6. Dla tenisistki z Poznania, która miała bardzo nieudane ostatnie tygodnie, był to najlepszy turniej w tym sezonie. W tym roku wygrała ledwie 4 spotkania, z czego 3 właśnie w Strasburgu. Teraz czekają ją zmagania w rozpoczynającym się w niedzielę słynnym paryskim French Open. A jak już wspomnieliśmy o tym turnieju, to Botik van de Zandschulp będzie pierwszym rywalem Huberta Hurkacza. Holenderski tenisista, który dostał się do głównej drabinki z kwalifikacji, zajmuje 154. miejsce w rankingu ATP. Gwiazda Bayernu Monachium w Realu Madryt. David Alaba został nowym piłkarzem królewskich. 28-letni Austriak podpisał 5-letni kontrakt. Do Realu trafił za darmo, bo 30 czerwca wygasa jego kontrakt z Bayernem. A w kolarskim wyścigu Giro d'Italia 19 etap z bardzo trudnym podjazdem Alpe d'Himera wygrał Simon Yates. Brytyjczyk zaatakował kilka kilometrów przed metą i o 11 sekund pokonał Portugalczyka Almeidę, a o 28 sekund lidera Kolumbijczyka Bernala. Polacy ze sporymi stratami dojechali na odległych miejscach. W klasyfikacji generalnej Bernal zachowuje wciąż bezpieczną przewagę nad rywalami. Do zakończenia Giro pozostają 2 etapy. W sobotę kolarzy czeka wymagający górski odcinek, a w niedzielę jazda indywidualna na czas. Kolejny sport kilka minut po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Termometry pokażą od 4 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 6 w centrum, do 8 w Małopolsce i na Podkarpaciu. A jutro od 13 stopni na Wybrzeżu, przez 15 w centrum, do 18 w Zielonej Górze. Pogodnie tylko na Pomorzu Zachodnim, poza tym chmury oraz przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Pada mgła, w tle lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartwatch Amazfit Stratos teraz za jedyne 499, taniej o 200 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba Combo teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Razem w MediaExpert. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie dwóch biletów do kina? Kilkaset. Hmm? Bo za 50 zł możemy mieć Canal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Canal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Oglądaj jak Ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Wytrawny łowca wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest lornetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Super Promo. Zostań łowcą Super Promo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Kolejna godzina naszych podróży po mapie świata, bo nie tylko Europy, całego świata. Łukasz Ciechański, dzień dobry, kłaniam się nisko, cztery strony dźwięku w trójce i kolejne odbiorniki DAB Plus dla Państwa. Dlaczego to ja powinienem otrzymać albo powinnam otrzymać taki odbiornik? Najciekawsza odpowiedź i jej autor otrzymają przed 22 taki właśnie odbiornik. Mamy jeszcze kubki trójki jako nagrody pocieszenia, także można śmiało dzwonić. 2 2 7 3, Małgorzata przy telefonie, a my muzycznie na Islandię. Minał Kabe Every Second. Pani co prawda urodziła się w Londynie, ale swoje dzieciństwo spędziła w Nowym Jorku, a później jeszcze mieszkała w pięknej Manili. No, Manila jest piękna poza centrum, kto był, ten zapewne się zorientował, ale także w Kopenhadze. W jej utworach można usłyszeć muzykę z różnych zakątków świata, właśnie dlatego, że pani mieszkała w wielu miejscach. Every Second i pani Mina Okabe w trójce. Every second, every day I spend hoping we never change. Love on you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think you would agree. Just where you'd rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are around. I just want to stop worrying about what could come. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong. We'll get to you. Hoping we won't be a thing of the past. But where we are today is where I wanna stay. Leave worries far away when you're here with me. I should just enjoy this time in case we end up leaving all this behind. I just need to stop. Yeah. program trzeci Polskiego Radia i za nami utwór wprost z Islandii. Kolejny też z Islandii, tylko że pani teraz nazywa się Holly Humberstone, The Walls Are Thin, 21-letnia brytyjska indie popowa piosenka i autorka tekstów. To jest, szanowni państwo, drugi raz pani Holly Humberstone pojawia się w naszym programie. Ona również jest popularna w Szwecji, ale to nie przeszkadza z innym utworem tutaj zdobywać popularność na Islandii, na której właśnie muzycznie się znajdujemy. Proszę w trójce, Holly Humberstone. Naprawdę? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Holly Humberstone. Poszło. I heard you talking till the morning. Heavy whispers from the next room. You say it's never your intention, and I'm just in a bad mood. There was a possible connection on the table for a second. Then she made such an entrance. Can't stand all this tension. Ściany są bardzo cienkie, zbyt cienkie. The walls are way too thin. Holly Humberstone, pani się przeprowadziła do pierwszego swojego mieszkania w Londynie i tak sobie nie mogła się przyzwyczaić do tego, gdzie jest. I stąd właśnie powstał utwór, że te ściany, o tym, że te ściany są za cienkie. Zdawać by się mogło, że słyszała, co sąsiad porabia za ścianą i niekoniecznie pani to odpowiadało. A może myślała, że to ją słychać u sąsiadów. na to pytanie odpowiedź pozostaje jeszcze otwarta. Jeszcze Islandia. Pani Anna Linnea Sydal, szwedzka wokalistka, autorka tekstów, ale urodzona w RPA, gdzie jej rodzice angażowali się w walkę z polityką apartheidu. Ostatecznie rodzina wyprowadziła się do Szwecji. Utwór Sucker for You to dla pani jest przyjemna letnia piosenka o zakochaniu, życiu w bańce, gdzie wszystko, czego potrzebujesz, jest, czyli powietrze i miłość. Sucker for You, Nia w Trójce. Proszę. Yeah, I'm a sucker for attention. Always the center of the maze. I try to blame it on my parents. Yeah. And I'm a sucker for desire. You know how to keep the pace up. You got me hotter than a fire. Yeah. I want your hands on my body. Oh, you know how to touch me. No sleep to say that you want me a hoe. Cause I'm a sucker for you. Gotta stop. You got me higher than the ceiling, and I feel like I'm coming out on top. Yeah. I want your hands on my body. Oh, you know how to touch me. No sleep to say that you want me a hoe. G za moment, też Islandia, to była pani Nia. EG to Emma Granqvist, duńska piosenkarka, autorka tekstów, która teraz na Islandii zdobywa popularność. Favorite lover, ulubiony kochanek, chodzi o przekształcenie samotności i tęsknoty w coś błogiego, zdając sobie sprawę, że nie potrzebujemy nikogo oprócz siebie. I to entrée napisane przez samą panią artystkę EG powinno wystarczyć. Proszę. Fools, they don't know the tides, they'll never have it all. Slow up with the stars, you'll never catch me in the fall. Although you want it, and every night when you're coming around, I'm a smile. keep it running cool. Bardzo ciekawą obserwację poczyniła słuchaczka Joanna, która napisała, że bardzo często bywamy w programie 4 strony dźwięku na północy. Rzeczywiście, ja teraz tak sobie to uświadomiłem, że prawdą jest to i zastanawiam się dlaczego, ale wiem też jedno, ponieważ podróżujemy po całym świecie, to obiecuję, że za tydzień będą ciepłe i południowe klimaty, to obiecuję. A czemu to... No właśnie, a dlaczego pan Ciechański podświadomie wybiera utwory z północy i tamtejsze zestawienia? To jest zagadka, z którą będę musiał przez najbliższe 6 dni żyć do momentu przygotowania kolejnej piątkowej odsłony programu 4 strony dźwięku. Ale z drugiej strony mam panią Magdalenę, która zadaje pytanie, czy będzie więcej gruzu, żeby coś więcej, tak żeby ta gitara tam wybrzmiała. No to pomyślałem sobie, że tak, żeby był wilk syty i owca cała, to zostaniemy na północy, ale dosypiemy trochę gruzu. To państwa wola emanowana tutaj przez panią Magdalenę, proszę bardzo, czemu nie? Ja tutaj jestem przecież dla państwa właśnie, także dla fanów cięższego brzmienia. Utwór, który premierowo był prezentowany w programie 4 strony dźwięku. Utwór z Finlandii znowu. Cofniemy się na chwilę. Do tej Finlandii. No niech jest. No. Panowie z zespołu Dark Side nam teraz zagrają. Przepraszam, z zespołu Blind Channel. Zagrają nam utwór Left Outside Alone. Doskonale państwu znany utwór. Nawet jeżeli państwo go nie znają, to państwo go znają. Sprawdźmy dlaczego. Okay, I don't feel safe. What is it? Never had love. So much more I have to say. Help me find. Left Outside Alone, Blind Channel w Trójce. Drodzy Państwo, odgruzowywanie to jest coś, co robimy bardzo często, ale zagruzowywanie, no jest to czynność, którą chyba właśnie wymyśliłem, bo nikt nie nawozi nigdzie celowo gruzu, żeby go było więcej, ale teraz właśnie tak czynimy na antenie radiowej Trójki. Byliśmy dzisiaj w Szwecji, dosyć długo w tej Szwecji byliśmy muzycznie. Ja tam napomknąłem o tym, że posiadałem 5 aut marki Saab, już no nieistniejącej, więc zupełnie śmiało można ją tutaj wymieniać na antenie. I rzeczywiście uderz w stół, a nożyce... Dzwoniłem do państwa po 19, ale nie udało się. Drugi raz dzwonię, ale wtedy jak dzwoniłem, to nie wiedziałem jeszcze o przygodzie redaktora z Saabami. Trochę tak żartobliwie. Redaktor miał 5 Saabów, ja jeżdżę 4. Saabem. Moim zdaniem powinienem wygrać ten radioodbiornik, ponieważ jeżdżę 4. Saabem od 18 lat i niech on mi pozazdrości, bo jeżdżę Saabem 9-5 Aero, sprawuje się bardzo dobrze, nie będę zmieniał samochodu. Po 5. Saabie panu przejdzie, to wiem z doświadczenia. 9-5 Aero, to co tam pan ma taki ładny silnik, pewnie 2-3 turbo, 250 koni. I te 4-biegowe skrzynie, które, no właśnie, to nie, to tylko Saabiarze zrozumieją, o co tu chodzi. To samochody są fajne i niefajne naraz. To się albo kocha, albo nienawidzi. A propos gruzów, proszę bardzo, gruzujemy dalej. Za chwilę trochę odelżymy, ale jeszcze trochę gruzu z północy, z Norwegii. A graj, Leo! Take me to the darkness, you the break of the day. Program Trzeci Polskiego Radia, 21:37 teraz na zegarach. Naszą barką odbijemy teraz już od tych ciężkich rytmów, ale najpierw telefon. Ja chciałem bardzo podziękować autorowi o gruz, bo słucham jak zwykle, robiąc motocykle, przygotowuję właśnie motocykl do wyjazdu na ten przedłużony weekend bożeciałowy i jak usłyszałem gruz, to poczułem się lepiej. Proszę przekazać prowadzącemu, że się bardzo cieszę. Przekazane, dotarło. Motor dotarty, bardzo dziękuję. Za moment ta chwila, na którą wszyscy oczekują, czyli odpowiedź na pytanie, kto otrzyma odbiornik cyfrowy DAB+, jeszcze przed 22, odbiornik cyfrowy do słuchania Trójki. Zanim to nastąpi, to jeszcze mam wspaniałe dzieła liryczno-muzyczne dla Państwa przygotowane. Mobi na przykład, znany Państwu zapewne z anteny Trójki, Natural Blues, ale w jak zacnej wersji. Nobody know my Natural Blues w Trójce. Nowe wykonanie tego utworu na właśnie przy okazji powstania płyty z remiksami. Ciężko to nazwać remiks, bo to jest utwór zagrany praktycznie od nowa. Tutaj pomagał Gregory Porter i pani Amethyst Kia. Moby to oczywiście autor oryginału. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Za chwilę rozwiążemy kwestię odbiornika DAB+. Mamy tutaj jeszcze głos w duchu pozytywnym. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że ładnie grają, panie magistrze. Bardzo dziękuję, tylko no, gdzież mi do magistra, nawet bakałarzem nie jestem, ledwie maturzystą, abiturientem sprzed lat wielu, ale bardzo dziękuję za docenienie twórczości tutaj zespołów i artystów prezentowanych na antenie Trójki. Cactus Einarsson, Ocean's Heart. To jest to, czego posłuchamy teraz. I za chwilę... Aha, to jest Islandia. Wracamy na Islandię. I pan Cactus pochodzi z Islandii. Znany jest także jako wokalista zespołu Fufanu. Nie wiem, skąd państwo Cactusa bardziej znają. Czy z solowej twórczości, czy z zespołu Fufanu. Może być tak, że ktoś rzeczywiście zna ten zespół. Ponad 80 odsłon na YouTube, a utwór miał premierę 10 dni temu i to jest właśnie zagadka, że w rozgłośniach radiowych na Islandii ten utwór jest bardzo popularny, a na YouTube w tej chwili ma 81 odsłon, bo ja odtworzyłem, ale to tak było, zastałem 80, no. A w radiu gra. Dlaczego? Bo dobry jest, posłuchajmy. Yeah. Trójka. Jeszcze nie ma godziny 22, ale jest to właściwy moment, żeby wręczyć Państwu nagrody dzisiaj obiecane w programie Cztery Strony Dźwięku. Pytanie, które Państwu zadałem, brzmiało, dlaczego to akurat ja powinienem albo powinnam otrzymać odbiornik cyfrowy DAB Plus do słuchania Trójki metodą właśnie cyfrową, a niekoniecznie analogową, gdzie czasem coś trzeszczy, czasem coś skrzeczy. Tutaj tego nie ma, bo to jest cyfrowy sygnał. Mamy tutaj miejsca od trzeciego do pierwszego. Trzecie miejsce, proszę bardzo. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że moja córka znalazła dzisiaj dla mnie czterolistną koniczynę i być może to pomoże w wygraniu konkursu. Na pewno pomogło w wygraniu kubka trójki, który teraz pani wręczam. Kolejny słuchacz. Dziewczyną wyjechaliśmy z Białegostoku do Gdańska, właśnie wjeżdżamy na S7. Pozdrawiam bardzo moją piękność. Jedziemy do mojego przyjaciela na jego 28 urodziny i chciałem pozdrowić też moich rodziców, którzy też są zapalonymi fanami trójki. Czemu miałbym wygrać ten radioodbiornik? Właśnie w Krasnyżu minęliśmy bazę wojskową radioelektroniki. Ja sam jestem amatorem elektronikiem, radioelektronikiem i bardzo chciałbym taki odbiornik. Wręczam panu kubek radiowej trójki, bo odbiornik mamy szczególny powód, żeby to nie był pan, ale proszę słuchać trójki również jutro po godzinie 19, szanowny panie, bo kolejne szanse również jutro na wygranie tych odbiorników DAB+. Dlaczego nie wręczyliśmy tego odbiornika radiowego panu? Mamy ku temu naprawdę dobry powód. Ach, jest taka sytuacja, że obieram trójkę na starym laptopie na kiepskim łączu, które ciągle zrywa połączenia i nie mogę po prostu tego spokojnie słuchać. Dlatego domniemam, że przydałoby się takie radio DAB+ mi bardzo, bardzo. Ale jeżeli to radio zostanie mi przyznane, chciałbym je przeznaczyć dla pani, która w poprzedniej godzinie smutna dzwoniła, że jest w czasie rozwodu i słucha radia z telefonu. Chodzi o panią Magdalenę. Więc mam taki powód, dla którego ten głośnik powinien być mój, ale to będzie taki trochę powód na smutno. Od września mieszkam sama. Tak mi się życie poukładało, że jestem w trakcie rozwodu. Trochę sprawy covidowe pokrzyżowały życie. I nie mam telewizji, nie mam telewizora w domu. Słucham trójki tylko przez telefon. A dodatkowo do tego jutro mam imieniny. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak przekazać nagrodę od pana, pani Magdalenie i pogratulować serdecznie ducha jedności w narodzie, co mnie bardzo cieszy, że taki duch występuje. Konkurs na dzisiaj uważam za zamknięty, ale trójka nadal dla państwa gra. Teraz z Francji Alva. Paro Soler y Si te vas. Dime si me quieres, porque ya no lo sé. Después de tantas veces, ya no puedo ver, ya no puedo ver. Si viene la tormenta, si tengo que correr, porque si tú te alejas, vas a desaparecer. Y cuánto más, dime cuánto más, tienes que jugar conmigo. Y si te vas, dime si te vas, dime quieres algo nuevo. Ando buscando tus besos, tu voz. Dicen que sí, luego dicen que no. Y si te vas, dime si te vas, que yo no aguanto más. No sé si tú te acuerdas, seguramente no. Tus promesas eternas pararon el reloj y ahora en un cajón. Te pido aunque me duela, va, déjame caer atado a tu cuerda, suelta de una vez. ¿Y cuánto más? Dime cuánto más. Tienes que jugar conmigo. Y si te vas, dime si te vas. Tu voz, dicen que sí, luego dicen que no. Y si te vas, dime si te vas. Que yo no aguanto más. No aguanto más. Y si te vas, puede ser que ya no estemos a tiempo, no. Al final somos del viento. Si te vas, Alvaro Soler, to prosto z Francji, na antenie radiowej Trójki. Szanowni Państwo, jeżeli umknął któryś utwór Państwa uwadze, wykonawca, tytuł, to zapraszam na fanpage Łukasza Ciechańskiego, tego prowadzącego ten program, dlatego że tam znajdzie się cała playlista dzisiaj za jakąś godzinę, jak ją uzupełnię. Celowo nie robię tego wcześniej, żeby Państwo mieli niespodziankę na tej antenie, co to będzie, a nie, że przed programem już wiadomo, jakie dzieła będą prezentowane, no bo to żadna zabawa. Zatem link do platformy streamingowej, no obiecałem i to zrobię, co prawda nie dzisiaj, ale zrobię. Utworzę z tych ponad 400 już w tej chwili utworów, które graliśmy w programach Cztery Strony Dźwięku do tej pory. Utworzę też listę na YouTube, żeby każdy mógł sobie również odtwarzać, nie logując się nigdzie, tylko po prostu, żeby mógł sobie tam śmiało zaglądać i sprawdzać, co było grane i odsłuchiwać. Na stronie radiowej Trójki oczywiście też jest zakładka, co było grane, zatem tam też Państwa zupełnie spokojnie i śmiało mogę odesłać. Już za moment na naszej antenie Roka Klasyka według Wiernika, czyli Marek Wiernik we własnej osobie przyjdzie i zaprezentuje, no właśnie, rock'n'rolla, rocka w swoim autorskim wykonaniu. W swoim, no, wykonaniu to może przesada, bo może lepiej, żeby jednak redaktor nie śpiewał, ale w swoim autorskim doborze dzieł liryczno-muzycznych. To już za moment na naszej antenie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego była Małgorzata Łukowska, nadal jest. Program zrealizowała Olga Szućko, bardzo dziękuję, bardzo pięknie, wszystko elegancko, płynnie. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie da on krzywdy zrobić nikomu, Michał Jakubik, bardzo dziękuję. Łukasz Ciechański, oddalam się ze studia radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Na do widzenia, rewolucyjny utwór, ale bardzo słusznie, bardzo zupełnie celowo wybieram ten utwór zawsze na koniec programu. Celowo się nim z Państwem żegnam i za każdym razem celowo powtarzam, żeby za każdym razem, niezależnie od tego, co robimy, to wierzyć w to, co robimy i nie zastanawiać się, jeżeli ktoś nam tutaj podkłada kłody pod nogi i tego typu historie robi. Jak w coś wierzymy, to trzeba to robić, działać i czasami z klapkami na oczach, ale przed siebie, no, o ile wierzymy w to, co robimy i rzeczywiście w naszej opinii ma to sens. Niektórzy mogą to zinterpretować jako róbmy szybko, zanim dojdzie do nas, że to głupie, ale nie to miałem na myśli. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella, ciao, ciao, ciao, oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara. No?